50 languages. 98. Kahekordsed sidesõnad. Reis oli tõesti ilus, kuid liialt koormav. Rong oli tõesti täpne, kuid liialt täis. Hotell oli tõesti mugav, kuid liialt kallis. Ta tuleb kas bussi või rongiga. Ta tuleb kas täna õhtul või homme varahommikul. Ta elab kas meil või hotellis. Ta räägib nii hispaania kui inglise keelt. Ta on elanud nii Madridis kui Londonis. Ta tunneb nii Hispaaniat kui Inglismaad. Ta ei ole mitte ainult rumal, vaid ka laisk. Ta ei ole ainuüksi ilus, vaid ka intelligentne. Ta ei räägi ainult saksa, vaid ka prantsuse keelt. Ma ei oska mängida ei klaverit ega kitarri. Ma ei oska tantsida ei valssi ega sambat. Mulle ei meeldi ei ooper ega ballett. Mida kiiremini sa töötad, seda varem saad valmis. Mida varem sa tuled, seda varem saad ka minna. Mida vanemaks jäädakse, seda mugavamaks minnakse. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.